În seria noastră Învățați germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Bună ziua, dragi ascultătoare și ascultători. Transmitem astăzi lecția 13-a din seria 1 intitulată Poftim, iată cheia mea. Hier bitte, mein Schlüssel. Am văzut în lecția trecută cum au făcut cunoștință Hana, camerista, și Andreas, recepționistul de la Hotel Europa. N-a fost o situație prea simplă pentru Andreas, pentru că ex voia să atragă mereu atenția asupra ei. Ea derutează pe Hana și pe doamna Berger, care credeau că sunt singure. Când doamna Berger întreabă speriată dacă e cineva acolo, ex răspunde, da, noi. Ja, wir. Apoi doamna Berger îl descoperă pe Andreas și îl întreabă ce face. Răspunde însă din nou ex, și anume la persoana în plural, cu noi. Wir. Wir studieren. Firește, doamna Berger e surprinsă de utilizarea pluralului noi, care indică cel puțin două persoane, pentru că, după cum vă amintiți, ex e invizibilă. De aceea, îl întreabă pe Andreas dacă spune întotdeauna noi și gândește eu. Sagen Sie immer wir und meinen ich? Andreas, care e încurcat, nu-și poate ascunde încurcătura. Îl salvează Hana, care se prezintă, spunând că ea e camerista. Na ja, also ich bin Hana, das Zimmermädchen. Firește, într-un hotel, personalul nu are întotdeauna timp să stea de vorbă. Astăzi dimineață, de exemplu, la recepția hotelului Europa e multă animație. Unii vin, alții pleacă, alții vor să întrebe câte ceva. Am pregătit pentru dumneavoastră 4 mici scene, din care prima o veți asculta numai decât. Tema dumneavoastră este să aflați ce îi dă domnul Maier lui Andreas și ce spune cu acest prilej. Guten Morgen, Herr Maier. Wie geht's? Danke, gut. Hier, mein Schlüssel. Danke und einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Domnul Maier îi dă cheia lui Andreas, spunând, iată cheia mea. Hier, mein Schlüssel. Explicații mai amănunțite vă vom da după scena a treia. Deocamdată să ascultăm scena a doua. O femeie a sosit la hotel în seara precedentă și s-a înscris în evidența de la recepție. Încercați să înțelegeți ce îi dă Andreas înapoi, și ce spune cu acest prilej? Guten Morgen. Guten Morgen. Hier bitte, Ihr Pass. Ach ja, danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Andreas îi restituie femeii pașaportul pe care ea l-a lăsat la recepție în seara precedentă. Cu acest prilej, el spune: Poftim, iată pașaportul dumneavoastră. Hier bitte, Ihr Pass. Să urmărim acum cea de-a treia scenă. La recepție sosește dr. Thürmann, vechiul client al hotelului. Andreas are pentru el o scrisoare. Brief. Ce credeți? Ce caută dr. Thürmann? Guten Morgen, Herr Dr. Thürmann. Wie geht es Ihnen? Morgen. Danke, es geht. Hier ist ein Brief für Sie. So. Ein Brief. Meine Brille. Meine Brille ist weg. Woher kommt denn der Brief? Aus Berlin. Entschuldigen Sie bitte, Herr Dr. Thürmann. Da ist ja Ihre Brille. Hä? Na, na, so was. Ich bin doch alt. Cum spuneam, Dr. Thürmann a primit o scrisoare și e cât se poate de firesc să vrea numai decât să o citească. Dar pentru asta are nevoie de ochelari. Brille. Îi caută nu-i găsește și spune: ochelarii mei au dispărut. Meine Brille ist weg. Să examinăm acum mai îndeaproape primele trei scene. Toate trei încep cu salutul: bună dimineața! Guten Morgen! Guten Morgen, Herr Meier! Guten Morgen, Herr Dr. Thürmann! Andrea se întreabă pe cei doi clienți pe care îi cunoaște ce mai fac. Ascultați aceste întrebări încă o dată. Remarcați vreo deosebire? Wie geht's? Wie geht es Ihnen? Prima întrebare pe care Andrea s-o pune domnului Meier este exprimată într-o formă curentă, familiară. Wie geht's? A doua întrebare, adresată doctorului Thürmann, este formulată mai politicos. Wie geht es Ihnen? Cei doi răspund după cum le este dispoziția. Domnul Meier spune: mulțumesc, bine. Danke, gut. Iar doctor Thürmann răspunde: mulțumesc, merge. Ceea ce înseamnă că nu-i merge nici rău, nici bine. Danke, es geht. Apoi domnul Meier predă la recepție cheia camerei lui. Iată cheia mea, spune el. Hier, mein Schlüssel. Andreas restituie clientei venite cu o seară înainte pașaportul. Hier bitte, Ihr Pass. Dr. Thürmann crede că și-a pierdut ochelarii. Ochelarii mei au dispărut, spune el. Meine Brille ist weg. Cunoașteți probabil situația. Mulți din cei care își caută ochelarii îi au pe nas. Așa îi se întâmplă și doctorului Thürmann. Andreas se atrage atenția asupra acestui fapt, spunând: iată ochelarii dumneavoastră. Da ist ja Ihre Brille. Drept răspuns, doctor Thürmann murmură ceva din care se înțelege că e bătrân. Alt. Ich bin doch alt. Să discutăm acum puțin despre adjectivul posesiv. La persoana întâi singular, când cineva vorbește de obiecte care aparțin, adjectivul posesiv este mein, meu, sau meine, mea. Mein Schlüssel, mein Schlüssel. Meine Brille, meine Brille. Întocmai ca articolul nehotărât ein, adjectivul posesiv mein se pune înaintea substantivelor masculine și neutre. Der Schlüssel, ein Schlüssel, mein Schlüssel. Hier, mein Schlüssel. Das Bier. Ein Bier. Mein Bier. Das ist mein Bier. Adjectivul posesiv meine se pune în fața substantivelor feminine, întocmai ca eine. Die Brille. Eine Brille. Meine Brille. Meine Brille ist weg. Când ne adresăm direct unei persoane în mod politicos, adjectivul posesiv este ihr sau ihre, adică dumneavoastră, pașaportul dumneavoastră, ochelarii dumneavoastră. Ihr Pass. Ihr Pass. Ihre Brille. Ihre Brille. La persoana a doua singular, când se utilizează adresarea cu pronumele de politețe zi, dumneavoastră, adjectivul posesiv pentru substantivele masculine și neutre este ihr. Der Pass. Ihr Pass. Hier bitte, Ihr Pass. Das Geld, Ihr Geld. Hier bitte, Ihr Geld. Ihre se folosește pentru substantivele feminine. Die Brille, Ihre Brille. Hier bitte, Ihre Brille. Am ajuns la scena a patra. În această scenă, X își face simțită prezența. Andreas are mult de lucru și, după părerea ei, a neglijat-o prea mult. X se joacă cu lucrurile lui Andreas, printre altele cu stiloul. Füller. După cum știți, dragi ascultătoare și ascultători, Andreas și X se tutuiesc. La persoana a doua singular, adjectivul posesiv este dein, tău, pentru substantivele masculine și neutre, și deine, ta, pentru substantivele feminine. Iată ultima scenă. Das ist mein Füller. Dein Füller? Ach so, das weiß ich doch nicht. Ist das auch deine Brille? Nein, Ex, sei still, ich arbeite. Arbeiten, arbeiten. Der Mensch arbeitet immer. Să ascultăm acum, în încheierea emisiunii de astăzi, încă o dată, toate cele patru scene. Așezați-vă cât mai comod și încercați să rețineți cuvintele. Guten Morgen, Herr Meier. Wie geht's? Danke, gut. Hier, mein Schlüssel. Danke und einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen. Andreas restituie clientei care a sosit în seara precedentă pașaportul. Guten Morgen. Guten Morgen. Hier bitte, Ihr Pass. Ach ja, danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dr. Thürmann a primit o scrisoare. Nu poate citi însă, pentru că nu-și găsește ochelarii. Guten Morgen, Herr Dr. Thürmann. Wie geht es Ihnen? Morgen. Danke, es geht. Hier ist ein Brief für Sie. So, ein Brief. Meine Brille. Meine Brille ist weg. Woher kommt denn der Brief? Aus Berlin. Entschuldigen Sie bitte, Herr Dr. Thürmann. Da ist ja Ihre Brille. Na, na so was. Ich bin doch alt. Iar Ex îl sâcâie pe Andreas. Das ist mein Füller. Dein Füller? Ach so, das weiß ich doch nicht. Ist das auch deine Brille? Nein, Ex, sei still, ich arbeite. Arbeiten, arbeiten. Der Mensch arbeitet immer. La revedere, pe data viitoare. Tschüss. Ați ascultat Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Curs radiofonic de Herat Mese. O producție a postului de radio Deutsche Welle, Vocea Germaniei, în colaborare cu Institutul Goethe din München.